7ภาวนาสูตรว่าด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่หมั่นประกอบภาวนาอยู่แม้จะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเรากล่าวว่าเพราะไม่ได้เจริญเพราะไม่ได้เจริญอะไรเพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เปรียบเหมือนไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่กกไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่ดีฟักไม่ดีแม้แม่ไก่นั้นจะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่เหล่านั้นแม่ไก่กกไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่ดีฟักไม่ดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่มันประกอบภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรควรกล่าวว่าเพราะไม่ได้เจริญเพราะไม่ได้เจริญอะไรเพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่แม้จะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรควรกล่าวว่าเพราะได้เจริญเพราะได้เจริญอะไรเพราะได้เจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เปรียบเหมือนไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่กกดีแล้วให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วแม้แม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีก็จริงแต่ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระเปาะไข่ออกมาได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่เหล่านั้นแม่ไก่กกดีแล้วให้ความอบอุ่นดีแล้วฟักดีแล้วแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่ว่าฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรควรกล่าวว่าเพราะได้เจริญเพราะได้เจริญอะไรเพราะได้เจริญสติปัฏฐาน4ละถึงอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือที่ด้ามมีดปรากฏแก่ช่างไม้หรือลูกมือช่างไม้แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้ด้ามมีดของเรากร่อนไปเท่านี้เมื่อวานนี้เท่านี้เมื่อวานเสินเท่านี้ก็จริงแต่เมื่อด้ามมีดกร่อนไปเขาก็รู้ว่ากร่อนไปแล้วนั่นเองแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปแล้วเท่านี้เมื่อวานนี้เท่านี้เมื่อวานเสินเท่านี้ก็จริงแต่เมื่ออาสวะสิ้นไปแล้วเธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วนั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรที่เขาผูกด้วยหวายและขันชนะแล้วแล่นไปในน้ำตลอด6เดือนพอถึงฤดูหนาวก็ถูกเข็นขึ้นบกเครื่องผูกเรือตากลมและแดดไว้เครื่องผูกเหล่านั้นถูกฝนตกชะย่อมชำรุดเสียหายไปโดยไม่ยากฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันประกอบภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันสังโยชน์ทั้งหลายย่อมระงับดับไปโดยไม่ยาก ภาวนาสูตรที่7จบอคิกะขันโธปมะสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยกองไฟข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นกองไฟใหญ่ที่กำลังลุกโชนโชติช่วงอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงเสด็จแวะลงข้างทางประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ณโคนไม้ต้นหนึ่งจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกโชนโชติช่วงอยู่หรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ 1. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกโชนโชติช่วงอยู่กับการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดธิดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวคหบดีที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดธิดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวคหบดีที่มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนี้ประเสริฐกว่าส่วนการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกโชนโชติช่วงอยู่นี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดธิดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวคหบดีจะประเสริฐอะไรการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โน้นที่กำลังลุกโชนโชติช่วงนี้ประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงเข้าถึงความตายหรือทุกข์ปางตายอันมีการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุแต่เขาหลังจากตายแล้วก็จะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดธิดากษัตริย์ลูกสาวพราหมณ์หรือลูกสาวคหบดีนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีลนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก 2. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวครั้นบาดผิวแล้วพึงบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วพึงบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วพึงตัดเส้นเอ็นครั้นตัดเส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วพึงจรดเยื่อกระดูกกับการยินดีการกราบไหว้ของขัตติยมหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการกราบไหว้ของขัตติยมหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลนี้ประเสริฐกว่าการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวแล้วละถึงพึงจรดเยื่อกระดูกนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลนั้นละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้ของขัตติยมหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไร การที่บุรุษผู้มีกำลังใช้เชือกหนังที่เหนียวพันแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงถูไปมาเชือกหนังนั้นพึงบาดผิวละถึงพึงจดเยื่อกระดูกนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการบาดผิวเป็นต้นนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะเชือกหนังบาดผิวเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้ของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีล นั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก 3. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมชโลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกกับการยินดีการไหว้ของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีการไหว้ของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลประเสริฐกว่าส่วนการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมชโลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการไหว้ของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้หอกที่คมชโลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีหอกที่คมชโลมด้วยน้ำมันพุ่งใส่กลางอกเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการถูกหอกแทงนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อยินดีการไหว้ของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีล นั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก 4. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชติช่วงนาบกายกับการใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลผู้ทุศีลใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าส่วนการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชติช่วงนาบกายตัวเองนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังใช้แผ่นเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชติช่วงนาบกายนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายอันมีการถูกนาบกายด้วยแผ่นเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการถูกนาบกายด้วยแผ่นเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนอยากเยื่อใช้สอยจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีล นั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก 5. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร

เขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรก 7. ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรระหว่างการที่บุรุษผู้มีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชติช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโผล่ขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางกับการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลอย่างไหนประเสริฐกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลเท่านั้นประเสริฐกว่าการที่บุรุษผู้มีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชติช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโผล่ขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราขอบอกเธอทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นเหมือนหยากเยื่อการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลจะประเสริฐอะไรการที่บุรุษผู้มีกำลังจับคนชูเท้าขึ้นห้อยศีรษะลงแล้วโยนลงในหม้อเหล็กร้อนที่เผาไฟลุกโชนโชติช่วงเขาถูกไฟลวกเดือดโผล่ขึ้นเป็นฟองในหม้อเหล็กร้อนนั้นบางครั้งก็ลอยขึ้นบางครั้งก็จมลงบางครั้งก็ลอยขวางนี้เท่านั้นประเสริฐกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาพึงเข้าถึงความตายหรือทุกข์ปางตายอันมีการถูกโยนลงในหม้อเหล็กร้อนนั้นเป็นเหตุแต่หลังจากตายแล้วเขาจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะการถูกโยนลงในหม้อเหล็กร้อนนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลละถึงเป็นดุจหยากเยื่อการใช้สอยวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาของขัตติยะมหาศาลพราหมณมหาศาลหรือขหบดีมหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีลนั้นและหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศบริขารของชนเหล่าใดสักการะเหล่านั้นของชนเหล่านั้นจักมีผลมากมีอานิสงส์มากและการบรรพชาของเราทั้งหลายจักไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอีกประการหนึ่งเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนก็ควรที่จะทำประโยชน์ตนนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทโดยแท้เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็ควรทำประโยชน์ของผู้อื่นนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทโดยแท้หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองอย่างก็ควรทำประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วและเมื่อพระองค์กำลังตรัสเวยากรณภาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณ60รูปได้กระอักเลือดอุ่นๆออกมาภิกษุประมาณ60รูปได้บอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ด้วยกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคการประพฤติพรหมจรรย์ทำได้ยากแสนยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคการประพฤติพรหมจรรย์ทำได้ยากแสนยากภิกษุอีกประมาณ60รูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นฉะนี้แลอคิกะขันโธปมะสูตรที่8จบสุเนตสูตรว่าด้วยครูชื่อสุเนตะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อสุเนตะเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลาย

พึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพราหมณ์รอยขีดในน้ำย่อมขาดหายไปอย่างรวดเร็วคงอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยรอยขีดในน้ำก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพราหมณ์แม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขามาจากที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดสิ่งที่พาไปได้ไม่มีขณะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดโดยที่แท้แม่น้ำนั้นย่อมไหลบ่าเรื่อยไปแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยแม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขาก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพราหมณ์บุรุษผู้มีกำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมทิ้งไปโดยไม่ยากนักแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยก้อนเขละก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพราหมณ์ชิ้นเนื้อที่เขาใส่ไว้ในกระทะเหล็กที่ถูกไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมหดหายไปอย่างรวดเร็วคงอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยชิ้นเนื้อก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายพราหมณ์แม่โคที่จะถูกฆ่าถูกเขานำไปสู่ที่ฆ่ายกเท้าขึ้นคราวใดก็ยิ่งใกล้ถูกฆ่าใกล้ตายเข้าไปคราวนั้นแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เปรียบด้วยแม่โคที่จะถูกฆ่าก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นของเล็กน้อยรวดเร็วละถึงไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายได้มีอายุประมาณ 60,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงมีสามีได้สมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธเพียง6อย่างเท่านั้นคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนอย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้และมีอาพาธน้อยอย่างนี้ฉะนั้นครูอารกะนั้นยังแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์ชีวิตของมนุษย์มีประมาณน้อยเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวถึงชีวิตนั้นให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีประมาณน้อยเล็กน้อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากบุคคลพึงรู้ด้วยปัญญาพึงทำกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีหรอกสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายภิกษุทั้งหลายปัจจุบันนี้ผู้มีอายุยืนจะอยู่ได้ร้อยปีน้อยกว่านั้นก็มีมากกว่านั้นก็มีส่วนคนที่อยู่ได้ถึงร้อยปีจะอยู่ได้300ฤดูเท่านั้นคือฤดูหนาว100ฤดูร้อน100ฤดูฝน100คนที่อยู่ได้ถึง300ฤดูจะอยู่ได้ถึง 1,200 เดือนคือฤดูหนาว400ฤดูร้อน400ฤดูฝน400คนที่อยู่ได้ถึง 1,200 เดือนจะอยู่ได้ถึง 2,400 กึ่งเดือนคือฤดูหนาว800กึ่งเดือนฤดูร้อน800กึ่งเดือนฤดูฝน800กึ่งเดือนคนที่อยู่ได้ถึง 2,400 กึ่งเดือนจะอยู่ได้ถึง 36,000 ราตรีคือฤดูหนาว 12,000 ราตรีฤดูร้อน 12,000 ราตรีฤดูฝน 12,000 ราตรีคนที่อยู่ได้ถึง 36,000 ราตรีจะบริโภคอาหารได้ 72,000 มื้อคือฤดูหนาว 24,000 มื้อฤดูร้อน 24,000 มื้อฤดูฝน 24,000 มื้อนับรวมถึงการดื่มนมมารดาและเหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารในข้อนั้น เหตุที่ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารมีดังนี้คนโกรธก็ไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนเจ็บไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารและคนหาอาหารไม่ได้ก็ไม่บริโภคอาหารภิกษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุกำหนดประมาณอายุกำหนดฤดูกำหนดปีกำหนดเดือนกำหนดกลึงเดือนกำหนดราตรีกำหนดวันกำหนดอาหารและกำหนดอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุ100 ปีด้วยประการฉนี้แลภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์พึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีวิปฏิสารความร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายอารักขสูตรที่10จบมหาวรรคที่10จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. หิริโอตปะสูตร 2. สัตตสุริยสูตร 3. นคโรปมะสูตร 4. ธัมมัญญูสูตร 5. ปาริฉัตตกะสูตร 6. สักกัจจสูตร 7. ภาวนาสูตร 8. อคิกะขันโธปมะสูตร 9. สุเนตสูตร 10. อรกะสูตรวินัยวรรคหมวดว่าด้วยวินัย 1. ปฐมวินัยธรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยทรสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการเป็นพระวินัยทรได้ธรรม7ประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัติ2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักลหุกาบัติ 4. รู้จักครุกาบัติ 5. มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 6. ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 7. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลเป็นพระวินัยทรได้ปฐมวินัยธรสูตรที่1จบ2. ทุติยวินัยธรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยทรสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการเป็นพระวินัยทรได้ธรรม7ประการอะไรบ้างคือ 1. รู้จักอาบัติ 2. รู้จักอนาบัติ 3. รู้จักลหุกาบัติ 4. รู้จักครุกาบัติ5. ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 6. ได้ฌาน4อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 7. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลเป็นพระวินัยทรได้ทุติยวินัยธรสูตรที่2จบ3ตติยวินัยธรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของพระวินัยทรสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการเป็นพระวินัยทรได้